Maligayang pagbabalik. Siguro marami sa inyo ang may alagang aso o di kaya naman na pusa. Bagamat cute at talaga namang nakakawala ng stress sa mga ito, hindi pa rin tayo at sila ligtas sa sakit na rabies. May mga turo ang mga magulang o ibang mga tao sa atin patungkol sa rabies. Marami dito ay walang katotohanan at dapat na nating hindi paniwalaan. Kaya kumalap ako ng 5 maling paniniwala tungkol sa rabies. Number 5. Nakukuha ang rabies sa pagkain ng mga basura. Ang rabies ay hindi likas sa mga aso. Mali ang paniniwala nating pagkapanganak nila ay mayroon na sila nito. Hindi sila makakakuha ng rabies sa pamamagitan lamang ng pagkain ng mga maduduming bagay tulad ng diaper, kanal o kung saan mang maduduming lugar na pinaglalaruan ng mga aso. Nakukuha ng mga aso ang rabies kung sila ay nakagat o makapasok sa loob ng katawan ng alaga mo ang laway ng isang aso o hayop na may taglay na rabies. Number 4. Pag nakagat ka ng sarili mong aso ay kailangan mo nang magpabakuna. Dahil ang tama ay magpabakuna ka muna bago ka makagat ng aso. May paniniwala tayo na pag nakagat ka ng aso kahit ito ay sarili mong aso ay kailangan mo nang magpabakuna. Isa itong maling paniniwala. Kung ang alaga mong aso ay nakatali at hindi nakikihalubilo sa ibang mga aso, huwag kang mabahala at matakot dahil ligtas po kayo. Bakit ko nasabi? Dahil tulad nga ng sabi ko sa number 5, hindi likas sa mga alaga nating aso ang rabies. Yung tipong pagkapanganak nga nila ay mayroon na sila nito. Ito ay nakukuha sa ibang hayop na may taglay nito at sa pamamagitan ng laway. Pero sabi nga nila, it's better to be safe than sorry. Number 3. Mas mabagsik ang rabies ng mga tuta. Walang katotohanan ang paniniwala nating ang mga tuta ay di umano mas mabagsik ang rabies kaysa sa mga aso. Bagkus, pagkapanganak nila sila ay mas ligtas dahil pagkapanganak nila ay nagtataglay ng mga antibodies galing sa kanilang mga magulang laban sa sakit tulad ng distemper, parbo at rabies. Ito ay kung naturukan ng tama ang kanilang mga magulang, nakakakuha rin sila ng mga bitamina sa kanilang mga magulang sa pamamagitan ng pagpapasuso sa kanila na siya namang nagpapalakas ng kanilang immune system. Kaya ang mga tuta ay hindi pa kailangan mabakunaan hanggang maging 6 o 7 linggong gulang na ang mga ito dahil kaya pang isustain ng mga magulang nila ang kaligtasan o kalusugan ng mga tuta. Number 2. Ang aso at pusa lang ang may rabies. Naniniwala tayo na ang may rabies lang ay mga aso at pusa. Isa itong maling paniniwala, nagkataon lang na sila ang madalas nating nakakasalamuha sa pang-araw-araw nating gawain. Sa bansang Estados Unidos, hindi aso ang pinakadahilan kung bakit may mga rabies cases na kanilang naitatala kundi dahil sa mga paniki. Nakadalasang hindi agad nila na ipapakonsulta sa doktor dahil sa sobrang liit ng kagat ng mga ito na sa kalaunay humahantong sa kamatayan. Ang rabies ay pwedeng makuha sa kahit na anong hayop na mamahal tulad ng daga, kuneho, kabayo, kambing at marami pang iba. Number 1. Maililigtas ka ng rabies vaccine. Siguro marami ang nagsasabi sa iyo na ang gamot sa rabies ay rabies vaccine. Isa itong maling paniniwala. Dahil ang katotohanan ay hanggang ngayon wala pang naiimbentong lunas para sa rabies. Kailangan malaman natin na kung sakali mang ikaw ay marabis at wala kang bakuna, hindi mo ito agad malalaman. Base sa pagtatala, ang sintomas ng rabis ay pwedeng lumabas mula 10 araw hanggang 2 taon. Hindi porket buhay ka ng 1 buwan ay walang rabis ang nakakagat sa iyo. At sa pagkakataong lumabas na ang sintomas ng rabis ay 100% ka nang walang ligtas. Kaya nga ang tawag ay rabis vaccine kasi nga ibig sabihin nito, ito lamang ay nagsisilbing bakuna, kumbaga parang pananggalang sa sakit na ito. At kung hindi mo maagapan at ito'y tuluyan nang na-develop at kumalat sa iyong katawan, ay wala nang makagagamot sa iyo. Ngayon siguro naiisip nyo, paano kaya tayong mga tao makakaligtas sa nakamamatay at wala pang lunas na rabies? mayroon akong napakasimpleng tips upang maiwasan ito. Number 1, kailangan mo at ng alaga mong maturukan ng anti-rabies at dapat tama ang panahon kung kailan ka at ng mga alaga mong kailangan maturukan. Number 2, huwag mong hayaan makisalamuha ang alaga mo sa ibang hayop na hindi pamilyar sa iyo. Number 3, huwag mong hayaang lumabas-labas ng bahay ang alaga mo. Number 4, huwag kang hahawak ng mga hayop na hindi mo kilala. At number 5, huwag kang mag-iwan ng tirang pagkain sa labas ng bahay nyo na pwedeng makaakit ng ibang mga hayop. Nakikita mo ba ang litrato sa iyong harapan? Sa bandang kaliwa, tinalakay natin ang top 5 magic tricks na pumalpak. At sa bandang kanan naman, pinag-usapan natin kung ano ang nangyari sa Video City. At sana nakakuha kayo ng kaunting kaalaman dito sa video natin. And as always, thank you so much for watching. Goodbye!